अखिया के नी रखी रे कजरा बिंदिया करे सोरा हो अखिया के नी रखी रे कजरा बिंदिया करे सोरा हो गालिया के चुमे कन बलिया धड़केला छतिया मोरा हो गालिया के चुमे कन बलिया तो धड़केला छतिया मोरा हो घन घोर हो गलिया के चुमे कन बलिया धड़केला छतिया मोरा हो गलिया के चुमे कन बलिया धड़केला छतिया मोरा हो।